और तुमको जो कुछ भी दिया गया है तो वो दुनियावी जिंदगी का सामान और उसकी जीनत है, और जो अल्लाह के पास आजर है वो अच्छा है और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है। तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते।